91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Són dos quarts de vuit d'aquest 14 de gener del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 183 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum, arranca la 183a edició d'aquest programa de Ràdio Trama, d'aquest programa de música combativa que ens surt ja com a rosquilles. Això sembla una manufactura. Com sempre, presentarem a la gent de la taula. Avui tenim els estudis de Can Capablanca, els estudis de Ràdio Trama a petar. Tenim un munt d'amics que ens han vingut i amigues que ens han vingut aquí a veure. Començarem per això presentant el mestre Tecles, el nostre inconfusible Tecles, que ens ho toca tot d'allò més bé. Sense ell, aquest programa, que sapigueu, no es podria fer. Què dius, Riqui? Com estàs? Pues molt bé, molt bé. Avui amb cables nous, la setmana que ve, si tot va bé, amb targeta de so nova. Estreno Moreno, clar que sí. Molt bé, això molt fa bé. Patxoca. A veure si avui no ens fa una mala passada l'Audacity i que vagi tot sobre rodes. Programes tècnics, em sona, em sona. També a la seva banda tenim el nostre amic Eric, el que ens porta els llibres combatius més guapos. La veritat és que està fent molta patxoca la seva secció cada setmana. El nostre col·lega que sempre porta també temes arranganos inconfusibles, que dius, Eric, guapo, com estàs? Bona nit. Pues la veritat és que estic molt bé, estic content. Sí, sí. I res, amb ganes de fer programa, fa goig amb tanta gent aquí, o sigui que ens ho passarem bé. Molt bé, i també a la seva banda, el que no ens pot fallar mai, el mestre Manolo, el que ens porta els temes arranganos més sucosos, el nostre amic de Barberà. Què dius, Monic, com va? Bona tarda, família, molt bé. Aquí estem, un altre programa del Pim Pam Pum, avui, com deies, molt acompanyades, ja que no tenim estufa, tenim caliu. Tenim caliu, clar que sí. Ha vingut el Sergi, ha vingut la Pàtria, ha vingut la Lola, i el Palli, que segurament després passarà, i així. A veure si també vingués Pollorita. I tant. Amb moltes ganes de programa, moltes ganes d'oferir-vos, com sempre, una selecció. Som autèntics cercadors i cercadores de la millor música combativa, dels grans clàssics, però també de la novetat. Amb poc començarà, per a aquelles que no sapigueu, som un programa que ens agrada combinar estils com el hip-hop, el punk, el ska o el reggae o altres, i temàtiques diverses com pot ser l'antisexisme, l'antifeixisme o l'anticapitalisme. Què dius, Riqui? Amb què ens sorprendràs per començar? Bé, amb què obrirem boca? Obrirem boca amb una cantautora de Madrid, la Lua. Sí. És de Madrid, no? És de Madrid. I només té un disc, no? Que em sembla que no té nom. Sí. És que avui el Riqui i el Manolo porten un programa, podríem dir, conjunt. De fet, el Riqui pensava que portava uns temes que no portava perquè havien sonat, el sabet era tots el Manolo. I és una cosa que sapigueu, sí, sí, que no és la primera vegada que passa. Quan algú porta un tema i ja ha sonat, l'ha tirat el Manolo. No sabem per què, és com un fantasma que va agafant temes i els tira i nosaltres no ens en recordem. Sí, Manolo, què et passa, tio? Queden guardats a la carpeta, així per la porta del darrere, i allà estan. Sí, sí, és veritat. Vull dir, he estat un a un mirant temes a veure si ha sonat. Sí, i no hi havia manera. A veure si ha sonat el Manolo, no sé quants. No sé i no hi havia manera. Bueno, al final, com que hi ha més temes que... Però ho he aconseguit, eh? Molt bé, molt tenim set list. I per començar porto la Lua, Lua Simpua, que es fa dir. Lua Simpua. Lua Simpua. I el temilla que he triat és un que ja havia posat el Manolo, però després n'he retriat un altre, que es diu Acció Reflexiva. També un tema clar i molt suau. Comença el pim-pam. De mi actitudes patriarcales. ocupando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduce roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. De producción, yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido. Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Guapíssima, preciosa per començar. Oh yeah, que guapa, Ricky, com te l'has tirada. Molt bé. Home, aquesta no s'estrena, ja ho sabíeu, que era una bona veu, no? I molta suavitat. Sí, molt bé. Molt guapa la proposta del mestre Tecles, música combativa, feminista, impressionant, la que s'ha tirat el Ricky. Intentarem donar una miqueta de més ritmillo, ja ho veureu, són els Atupa. El Fran Llera, l'Adrià Aguilar i el Fernando Bosch i el Robert Palanca, 306 i un DJ de Montcada de l'Horta. A més no venen sols, venen amb els Heavy Roots, que els han fet tota la música del seu darrer treball, del millor dit de la seva darrera cançó. És una cançó que s'anomena Sons, està extreta d'un videoclip que han fet amb 360 graus, és una cosa molt divertida si ho poseu, perquè podeu, pues això, podeu donar-li la volta al videoclip mitjançant doncs, el mòbil o l'ordinador, és una paranoia. Ah, sí, amb el ratolí pots anar movent i veure tota la sala, no? En 360 graus. És tremendo el vídeo. Si no l'heu vist, us el recomano molt. És un avançament, com dèiem, del que serà el seu darrer treball del 2016, que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, a la meva alegria, a la meva Noe, que està malaltona a casa, està encara una miqueta així, potser perquè es recuperi ben aviat i perquè estigui molt bé. Molts petons, bonica. Oh, és Atupa i Heavy Roots, des de Lemon Studio, és Atupa de nou. Bye. És la meua millor amiga, és la gaudim amb col·legues i vida. Mama, prepara teua estima, amplifica la meua crida. És qui em fa entendre la vida, ens inspira la seua rima i fot els amos. Esa tupa l'espit del rap, atents a la cimbomba. Que la música que estima és lliure de forma i marc. I són els sons que fan els ponts entre nacions. Són el llenguatge del món i tots fent-li cançons. Crispacions calçaran a la gent d'un cop. Pilleu la coctelera i feu la mescla. Música sense pudor, si no com fa la resta. Vesta. La penya arriba i fa la festa. Disparant el ritme a tothom per moure el cap com una bèstia. Amb els meus entre litres i festes, l'estiu abraçant-nos solars ple de tendes. Amistats musicals són per sempre i companys de batalla fan que el so rebente. Tu m'has fet sentir la nostàlgia, ha sigut la meua forma d'expressió. La bogeria, la pau i la màgia, la connexió entre ànima i cos. Hey, cada cançó, cada so, cada lletra és màgia per a mi. Cada record, cada acció, cada festa està present així. Que tia, no imagino un dia sense melodia. Jo ja bastia, serà la música la meua guia. És la meua millor amiga, ens la gaudim amb col·legues i birra. Mama, apropa la teua estima, amplifica la meua crida. És qui em fa entendre la vida, ens següent rima i fot els amos, ens dona calor. Recordem a governar la gent de rock, me model de poder, perquè anem a canviar-ho. El sexe mariner m'han proveït de ports d'amor a milers d'indrets. Ara el meu anhel és tindre el vent al meu favor per anar on ets. Així que anem, no? Disposats a atracar un nou món. Amb la saviesa que desprè l'experiència en aquest joy. I neguitosos per conèixer un nou jo. I la tendresa de la gent que ens confia el seu amor. Aquest aparador de llums i fum m'ha regalat milers de coneixences que no hauria tingut mai. Ei, espai, no m'hi has d'idealitzar, no vull mancances de poder. Jo sol sóc un entretans. El meu rap és queer, transgredint gèneres per per deconstruir les regles marcades. Està fet de queer o de fines sedes i que ho pugues descobrir depèn de si pires o et quedes. Per això rimes que el cos no pot controlar, per les cançons que d'emocions es van omplir, perquè en moments oscurs va estar al nostre costat, perquè és un òrgan que forma part de mi. Cada cançó, cada so, cada lletra és màgia per a mi, cada record, cada acció, cada festa està present així. Que tia, no imagino un dia sense melodia, jo ja vas tria, serà la música la meua guia. És la meua millor amiga, ets la gaudim amb col·legues i birra. Mama, mama, m'apropa la teua estima, no fica la meua crida. És qui em fa entendre la vida, ens inspira la següent rima i fot els amos, ens dona calor. Retornem a govern a la gent, però que me model de poder, perquè anem a canviar-ho. Esa tupa, ja saps, ja saps. Ei, esa tupa, ja saps. Biriba pum pum, biriba bye bye. Biriba pum pum, biriba pum pum, biriba bye. Això és amazing. 24-7 donant estils. La tupa porta el rime i el swing. Això és amazing. 24-7 donant estils. La tupa porta el rime i el swing. Això és amazing. 24-7 donant estils. La tupa porta el rime i el swing. Això és amazing. 24-7 donant estils. Que penya millor, no? Sí. Ja que sí, ben guapa, amb aquest so tropical, podríem dir, fet pels... espera que us ho dic, que ho trobo. Pels Heavy Roots. Heavy Roots, heavy els roots. Que han fet la música. Sí, veig. Són els que han fet la música i bueno, després els atupa fotent-li allà amb les lletres. Molt refrescants. Bé. Feia molt que no sonaven el Satupa per aquí. Bueno, l'Eric va portar un d'això amb el Borja Penalba. Sí, és veritat. Però així com a Tupa feia molt de temps que no sonaven. I és bastant sorprenent aquesta penya com es fot un tema com aquest, així supertropical, però després tenen temes així més de hip-hop però barrejat amb electrònica, rotllo drum and bass, supercanyero. Saps que fan molt, que se relacionen amb moltes bandes. A Tupa té lletra i cançons amb et sembla, té cançons amb el rap, té cançons amb els Heavy Roots, té cançons amb un munt de gent. Sí, home, aquest que vaig portar jo, no? Amb el Borja Penalba i no sé si versionaven també poemes d'Estallers, no? Sí, allà ho barrejaven sí. tot, o sigui que... Ja. Molt versàtils, dies. Molt versàtils, sí. La veritat és que és una banda que encara no he tingut la sort de poder veure, però que se seguim de molt a prop aquí al Pim Pam Pum i que és veritat que estem molt darrere de que surti aquest nou treball pel 2016, a veure si és ben aviat i no defallirem en portar-los. A veure, perquè estem pendents de moltes coses, aquest 2016, de molta sí. penya, els Lendakaris, els Atupa... El Fermín Muguruza també ha tret un CD fa poc. Vindrà carnaza. Estem aquí esperant, eh? Molt bé. Continua el Manolo, continua la primera ronda del Pim Pam Pum. Què dius, guapo? Amb què obres foc? Continua, doncs pues, mireu, avui no començaré tranquil·let. Començo amb un escapunk des de Medellín a Colòmbia, com no podia ser. ¿Cómo te la juegan, Enrique? ¡Qué cabrones! Jo que vinc amb un altre cantautor després. Avui el tens content. Res, són un grup d'escapunk d'allà, són els la Sinfonisca, no sé si ha sonat, jo no diria que no, diria que no. Una altra estrena, i porto un tema que es diu Crazy at the, no, Party at the Crazy House, així per començar amb una mica d'esca per a mover l'esquelet. Ballaruca, ballaruca. We'll be right back. zen, because we are gonna get mad. I don't care why they did, we are just having some fun. It's just a little dance, because the party's just begun. It's a worldwide event, here to spray on the beach. Thanks for coming to the point to biggest tonight. There is a party at the Crazy House, nobody can be absent, because we are gonna get mad. Festivalaco. No veus, no? Festivalaco, que t'has marcat per dir hola. Com s'ha embalat al final. Sí, em dic sí, Manolo i vinga a petar el pim-pam-pum i el que faci falta. Sí, avui he dit, mira, com que no tenim estufa perquè se l'han emportat, pues anem a començar a escalfar motors. Què gent de la menuda, us ha molat o no? Pol, no riguis que et veig, cabron. Segur que sí, segur que els hi ha agradat molt. Com sempre, col·legues que ens escolten, totes aquelles que ens escolteu, una abraçada ben forta. Segueix el pim-pam-pum, ara és el torn de Ricky, que comença la segona ronda. Amb què ens sorprendràs? Pues, com deia abans, amb un altre cantautor, també de Madrid, és el Todo Nada, el Quique Tormenta. Sí, Quique Tormenta! Aixequen els dits pulgars, molt bé, molt bé. Quique Tormenta, pues el... Polses. Aquest xaval... Polses, polses. No, pulgar, clar. Polses. Sí. Polses, vale. Sí, sí. Perdó. Ortografia traducció simultània, Eric. Bueno, sin más, tu porto sin más, no sense más. Sense más. Mai més más. El tema que porto es diu Despierto de repente i és un homònim del disc també, Despierto de repente. Homònimament. Primer homònim. Te estoy diciendo, quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Mm. una vez prometiste que lo harías la última vez. Y no me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste, lloraste como antes, lloraste como antes. Sueños de revoluciones perdidas, soñaste que tú algún día esto cambiarías. Fue duro despertar y encontrarte con esto. Fue bonito pensar que todavía teníamos tiempo para destruirte el cielo todo el rato para ti. Respirarme entero y esperar a que vengas, y esperar a que vengas, y esperar a que vengas para ir donde yo quiero ir. Para poder elegir la muerte que prefiero, juntos sobrevivir aquel último invierno, juntos sobrevolar y arrojar dinamita hacia el infierno. Sabiendo que es así nuestro final, llorando sonreír, tengo un presentimiento que de repente despierto, que por momentos me di cuenta que en verdad es mentira lo que siento. Sin querer, levantan la cabeza por joderte comprender que son ciudades las que no arden como antes de volver. Por dentro reventaré yo otra vez, las piernas no me podrán sostener y mis suspiros se convierten en arcadas cada vez que intento volverme contigo a recorrer las ruinas de este mundo. Que aún sigue conmigo, entonces, arcadas otra vez, arcadas otra vez. Déu-n'hi-do, guapíssima també la proposta. Deies que estaves patint. Té mazarranga, no, que t'acabes de tirar. Clar, impressionant. Sí. No, no és patir, però m'agrada portar a cantautors la primera. No? Clar que home, sí. I, tant, i sí. Fer un doblete de cantautors sempre és arriscat. Pot sortir escaldat d'aquí, però bueno. Home, no. I a més el Manolo venia amb un escai en tota norma ben guapo, i, però la veritat és cantat ben bona, ben bona. Sí, és que boníssima que, la proposta. I... El Quique Tormenta aquest enamora. Déu-n'hi-do. A mi m'ha transportat anys enrere quan ho escoltàvem per ahí. Tu vols dir alguna cosa, Lola? Però sí que dèieu que abans es deia diferent. Paso a paso. Paso a paso. Que també tenen un parell de CDs molt bons. Sí, ja anirem portant coses. Són tota una família de músics que hi ha diversos grups, col·laboren entre ells. Hi ha tot un caliu allí de bandes. Sí, van canviant de nom, es van transformant, no? Però són els mateixos. Molt bé. molt guapa, la veritat és que ha valgut molt la pena i molt que tornin a venir aquesta gent. Ens encanta seguir els grups que molen i ens encanta aquesta bona música. La veritat és que tenim sort d'això, de que sigui música combativa i de poder fer una miqueta el que ens dona la gana dins d'aquest àmbit de diversos estils i diversos temes. I és això, que quan comencem sempre tranquil·lets i així, després s'accelera, però al final és una sort poder tenir un registre tan ampli que ens permet doncs, que us portem propostes sempre tan diverses. Sí, a mi, respecte a això, perdona, m'acaben de fer un suggeriment, que la Gael m'ha dit que ens està escoltant, i diu que sempre descobreix mogollon de música bona amb el que posem, i que estaria molt bé fer una llista a alguna banda. No sé si hi ha Spotify no mola, però igual si hi ha alguna plataforma on poguéssim, o simplement llistar-ho, tenir com la base de dades que tenim aquí, doncs poder-la publicar, que tothom sàpiga com... Algun cop música... ens ho hem plantejat, però és encara complicat, no... Sí, de fet, encara és no hem assolit. És algo que hem comentat moltes vegades, de que quan acabi el programa que cadascú apunti els seus temes i quan fem la publicació fica la llista, però per una cosa o una altra... Inclús s'havia parlat d'un núvol d'aquests que hi ha ara... Sí, l'arxive, no? Exactament, per poder fer, bueno, abocar-ho tot i que la gent pogués tenir, a part dels programes, pues, també totes les cançons una a una de tot el que ha sonat. Bueno. Així que és una cosa que s'ha fet una miqueta temps perquè bueno, fem 183 programes a 18 cançons per programa aproximadament, que són un tou de cançons. Hem posat milers de cançons. Bueno, parlem-ne, no? Aviam, si ens motivem, i estaria tant. Guai. Vinga, doncs continuem, que no s'aturi això, la música continua la 183, a veure, 183 a edició. Això sí. Té un nom una mica estrany, eh? T'has fet... Sí, has sembla del Manolo. La secció de noms raros? És que he dit, vinga, ara li xafaré un al Manolo, perquè com que té un nom estrany, doncs com que quan la vulgui portar ell, no la podrà portar. No, és una penya que venen de nou, són les Sanidari, una banda de punk feminista de València, punk, sonoritat i ràbia, això és el que diuen elles i veureu que és així. És una cançó que s'anomena Sorella Rebel i que està extreta d'una maqueta que van fer autoenregistrada per elles mateixes el 2015. Veureu que val molt la pena i li foten molta xitxa. Ara sí. Sanidari partint el pim-pam-pum, rebentant Can Capablanca amb la seva maqueta de l'agost del 2015 i aquest Sorella Rebel. Espero que us hagi agradat, que us sembla? Sanidari, dic que es deien? Sanidari. Sanidari. Sí, tenen un nom raro, és una C, una N, I, D, A, R, I. Sanidari. Pues a mi m'ha agradat molt com sonava, eh? Sí, la veritat és que no és l'única. No és l'única cançó, tenen molt poqueta cosa, tenen, ja dic, només aquesta maqueta, ojalà que traguessin algun treball més, però de moment tenen només això i no, la seguirem de ben a prop, a veure si s'estiren uns temes més. Molt bé, Isma. Seguim amb més música, això no s'atura, ara és el Manolo que agafa el relleu, ens tornarà a rebentar tots com ha fet en la seva primera intervenció. Sí, mireu, ara va una mica més relaxadet la cosa, vinc amb la tia Carmen, que em sembla que algun tema ja ha sonat, el de Gordes i Peludes, em sembla que fa molt de temps que va sonar, i m'agradaria llegir-vos el que tenen aquí al seu SoundCloud, que diuen, la tia Carmen és una banda que neix a finals de 2011 en el marc del moviment feminista autònom de Barna. Són persones amb mirada crítica de la societat en general i en concret amb sensibilitat de gènere. La necessitat de generar referents alternatius en el món de la cultura i les inquietuds musicals fa que 5 dones, lesbianes i trans formem un grup on, a través de la música, prenguem un lloc tradicionalment reservat als homes, que emetem un discurs crític, que visibilitzem la nostra identitat i que aportem al moviment feminista autònom una eina més de difusió, oci i transformació social. Tot i els escassos coneixements de música, però aquí molt a dir neix la tia Carmen. I res, us porto un tema que és una versió guapíssima del mític tema A la huelga, que ja veureu, vull dir, no té paraules. A la huelga, companyeres. Venga. Cabron, tio, com te l'has tirada a la huelga, aquesta clàssica, classicona. Que penya. És una versió molt guapa, eh? Si després a casa escolteu la lletra, em flipareu. Molt bé. Que bo. Aviso número 1. Aviso número 1. Escuchen la letra. Molt bé, molt, Bueno, bueno, boníssima la proposta del Manolo, com sempre. Primer s'ha tirat un escabion guapo i ara aquesta puncarrada de la tia Carmen. I ara em sembla que el que entra és l'Eric. Sí, llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Bona nit, benvingudes a una nova edició de la secció de llibres combatius en aquest 183è programa tan multitudinari, ara ha arribat també el Kirian. Bueno, avui no sabia si començar a llegir o què, perquè és una mica estrany, perquè avui vinc a fer una mica d'autobombo. Spoiler. Spoiler, vinc a fer spoilers i autobombo. Llavors, jo avui el que us porto és una agenda molt bonica que es diu Paragüina i Pensa, del 2016. Ja tocava, que la portessis. Sí, de fet, és molt raro perquè no l'hem portat físicament després de setmanes... La tenim totes i ningú l'ha portada. Sí, sí, després de setmanes al taller fent-ne una darrere l'altra, doncs avui no l'hem portat, però bueno. Però res, jo us explico quatre coses, igual llegeixo també algun trosset. Aquesta agenda ve d'un projecte que va començar l'any passat, que ja vam fer una agenda... pues enquadernada a mà i que intentaven xarxar projectes del Vallès Occidental que estaven treballant sobretot l'any passat per la agrosuficiència. I aquesta d'enguany, que és l'agenda per l'autonomia, té un format diferent, segueix sent enquadernada a mà i hem fet tot el procés menys la impressió, l'hem fet nosaltres, des de les il·lustracions, tota la redacció de continguts, els projectes i l'enquadernació. I la serigrafia, etc. Si voleu entrar, podeu entrar en qualsevol moment, Lola, Manolo o qualsevol dels altres. La Lola fa que no, el Manolo li dona el micro. Que els projectes han sigut com en col·laboració amb gent dels projectes que s'ha currat redactar i explicar una mica resumidament el que estan fent. Projectes molt, molt treballats i... Sí. Bueno, això, que, vull dir que no hem fet nosaltres un resum dels projectes, sinó no. Que la gent s'ha implicat i s'ho han currat molt. Sí, efectivament. Gent com Cantonal, per exemple, amb qui tenim molt contacte i de fet ens estan donant molt suport, també van fer per explicar... O sigui, d'una banda ja, expliquem-ho bé, no? Hi ha l'agenda de dia a dia, no? Pues que pots apuntar les teves històries que fas dia a dia, i a nivell de continguts hi ha els diferents projectes que surten, que surt entre més i més ja l'explicació del projecte i després alguns projectes han fet una recepta parlant del projecte o parlant del que fan. Per exemple, els de Cantonal van fer una recepta molt xula sobre com van crear Cantonal, diguéssim. Les de Salut Entre Totes van fer una altra de la massa mare d'autogestió de la salut. Que de fet hi apareix aquesta casa, no? Apareix Can Capablanca, el casal independentista. Sí, exacte, aquest és un altre dels projectes, que és el restaurant cooperatiu de Can Capablanca. Ells no van fer recepta, però surten com a projecte i de fet també és un punt de distribució i punt de venda, aquí les podeu trobar. I res, aquest projecte va néixer molt amb la idea, pues, això d'enxarxar, de recuperar el valor de les coses fetes a mà i de forma artesanal i de fer xarxa cap a l'autonomia. Per això tots els projectes que surten intenten com autogestionar cada cop més parts de les nostres vides. Cantonals són una gent que viuen, que van fer o estan fent una compra col·lectiva d'un espai que ofereix moltes possibilitats i estan vivint en comunitat i sobretot sent com un punt de rebuda i d'inici de molts projectes. Altres, pues, aquí el restaurant és una gent que està treballant de forma cooperativa per tirar un restaurant i un espai de cultura com no hegemònic, diguéssim, i etcètera, etcètera. No sé si cal comentar tots els que surten. Surt també Salut Entre Totes, que són unes noies que estan treballant molt fort per l'autogestió de la salut i fent molts tallers i molts actes molt interessants. També surt... Surt la Fondona, que és un fons documental LGTBI queer, que estan treballant a la biblioteca de popular de Can Batlló. Efectivament, sí. També surt l'Espai Germanetes de Barna i també surt... Que ens han fet una recepta de paella per 400 persones, que la gent que... Wow. Perquè la gent de l'any passat hi havia moltes més receptes de cuina i hi ha gent que trobava a faltar receptes de cuina aquí i sí que n'hi ha una i és aquesta d'una paella per 400 persones. I després també està el... Can Fugaroles. Can Fugaroles de Mataró, que també és un espai super totxo on conviuen molt de projectes. És un viver super diferents. Sí. I no sé què més. Jo diria que ja... Sí, la veritat és que el territori a nivell d'autogestió fa patxoca. Sí, sí, hi ha cada tarugaco en forma d'edifici ocupat, sí, sí, o pillat però autogestionat sempre. Ben guapos, ben guapos. I a part d'això també podeu trobar en els dies corrents, diguéssim, hi ha efemèrides, hi ha recordatoris de coses que van passar. Després també ens vam adonar que algunes eren una mica tristes, malauradament, de petites derrotes, però també n'hi ha de victòries. I després l'altra cosa que hi ha són relats, que n'hi ha un cada mes, que hem intentat fer una recerca de moments així en què la humanitat pues, s'ha organitzat i ha generat autonomia, i cada mes n'hi ha un, recuperant algun lloc i algun moment de la història. I llavors, no sé, jo pensava, per qui no conegui l'agenda, pues, llegir-ne un, i res, després deixar-vos els links i aquestes coses per qui li interessi. Us llegiré el del gener, perquè he pensat, bueno, estem al gener. I en aquest cas, perdoneu. El gener parlem del 1932 a Fígols, al Berguedà, que es va declarar la República Comunista Llibertària. I diu així: les vagues generals no són el que solien ser. Quan les mineres de Fígols, el 18 de gener de 1932, decideixen començar la vaga, no és per una millora salarial. Amb convicció i entusiasme proclamen el comunisme llibertari, segures que són les primeres d'una revolta global. La bandera negra i grana uneix a Sant Corneli, no tant per uns ideals teòrics, sinó per estar tipes de morir treballant, a les mines i a la fàbrica, per desitjar un món sense jerarquies, on gaudir conjuntament dels fruits del treball. I així ho van fer. Des de les mines de Cercs i la fàbrica de la colònia de Sant Corneli, la primera a Paramàquines, la revolta s'escampa per la conca de l'Alt Llobregat, Berga, Gironella, Puig-reig, Cardona, Súria, Santpedor, Sallent... A Barcelona, però, s'havia decidit que no era un bon moment per fer vaga. Així, homes i dones que portaven dies autoorganitzant-se per un món nou van haver de triar entre l'exili o la repressió republicana, que va instal·lar l'exèrcit a Manresa i van apagant els focs un a un. Aquesta experiència revolucionària, curta i sense el seguiment esperat, ens ensenya que des de l'espontaneïtat i l'esperança tot es pot. Això és el que va passar el gener de 1932, i com això podeu trobar diferents relats. Pues això, com us deia, l'agenda és molt més petitona que la de l'any passat, és molt més portable. I res, a qui li interessi el projecte, l'agenda es pot trobar ara mateix a diferents llocs, es pot trobar aquí a Can Capablanca, es pot comprar també a la Ciutat Invisible, a l'Ecotendeta de Barberà. Sí. I a Cantonada, el dia 23 de gener, que són les jornades de treball col·lectiu, estarem allà també amb agendes, per qui vulgui. I res, i qui l'ha fet aquesta agenda? Aquí anava. Tot això, vam començar fent l'agenda, però després ens hem vinculat més i ens hem adonat que el que volem és fer més coses, i llavors aquesta agenda la signa el col·lectiu Bauma, que unes quantes estem aquí i altres no hi són, i el col·lectiu Bauma, diguéssim que aquí també podeu entrar, és un col·lectiu que es dedica a l'autogestió en l'edició i producció de continguts, diguéssim des d'aquesta perspectiva de fet a mà i cuidant les coses que es fan, i també des d'una perspectiva de donar molt suport a l'autonomia i als projectes que s'estan gestant, i en aquest sentit doncs, estem mirant de tirar endavant una línia editorial, una línia d'enquadernació, de serigrafia, i podeu oferir totes aquestes coses a la gent que està treballant perquè, bueno, pel món nou que portem als nostres cors. Bé. Jo només afegir que realment ens teniu molt ben acostumades, perquè fa patxoca l'agenda any rere any, la de l'any passat era una passada i la d'aquest igual, i que no ho deixeu, perquè això de que arribi el gener i que ja ho tinguis tot preparat, que tinguis la teva agenda i que només cal que li posis el nom i comencis a funcionar, és tota una joia. Merci per la part que em toca i no ho deixeu, penya. Gràcies. Això, si algú es volgués posar en contacte, ja que estem fent autobombo, podeu escriure a paragonaipensa@gmail.com o a bauma@raisa.net. Efectivament. I també la web de Bauma, que estamos trabajando en ello, és... colectivbauma.wordpress.com, de moment, fins que no tinguem un domini propi. Sí. I també estem a les xarxes socials i aquestes coses, però no cal. Pues això, l'agenda de Paragonia i Pensa 2016 per l'autonomia. Espero que hagi sigut interessant per tothom. Es fa raro com parlar d'algú que portes mesos fent, és diferent a parlar d'un llibre que ha escrit un altre, però bueno. Però també és la veritat és que per mi té molta, bueno, és superinteressant perquè, bueno, de fet, és un projecte que és cooperatiu, que parla d'altres projectes cooperatius i que de fet és una mica el que ens trobem en les nostres vides, no? Cercar la forma de poder-nos en sortir. I per mi molt, molt bona tria la d'avui, com sempre, llibres combatius aquí al Pim Pam Pum. Seguim fent 183, seguim amb música combativa. Amb quina cançó ens sorprendràs, Eric? Pues mira, per relligar-ho tot plegat, abans en parlàvem, jo us torno a portar la Sílvia Tomàs. Bien. És una de les meves debilitats últimament, i us porto un tema que parlava de l'Amat, em deia el Manolo abans, del seu CD Desaprendiendo lo aprendido del 2014 és Terra. Terra de lluites pioneres, d'esquerdes verges entre veïna i frontera. Terra de muntanyes amb pins negres i rius d'aigua valenta. Terra de lluites pioneres, que davant la incertesa entona cants d'antigues guerres. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes. Terra que com tota altra terra vol estar per qui és tan vella i no deixar-se estendre. Terra que el que demana per ella ho demana per la terra, que no entén de línies rectes. Terra que vol decidir sobre ella. Terra que estima la terra i que veu el riu més enllà. N'hi ha moltes. De terra, n'hi ha una. No és independent la terra de la terra on neix la vida. És independent la lluna del sol, l'aire del vent, l'aigua del cel, el riu del torrent, la terra de què? Som independents del passat? Independents del present? Independents del que passa a l'altra punta algun indret? De moment, depenem de la guerra, de l'explotació, d'un compte bancari, d'un patró, d'un pis sense racó, d'una pastilleta que ens fa sentir millor, de la televisió, dels aliments quilomètrics, dels valors estètics. Independents de qui? Independents de què? Terra que no toca la terra és una terra que crema sota el ciment que l'ofega. Ciment que es forja a terra, a cops d'or, negre i bandera. I si el reclam de la terra és sumar les diferències, com farem front a la bèstia que se'ns vol menjar la terra? Si darrere les fronteres hi ha germans que estimen terra, amb tantes altres llengües, i darrere i dins de la frontera hi ha qui ens vol prendre la terra per acumular riqueses convertides en escletxes i en parcel·les que enverenen i boscos cremats per vendre. Terra de lluites pioneres, d'esquerdes verges entre veïna i frontera. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes. De respostes incompletes. Estem yeah. aquí de balada. Déu-n'hi-do. Molt guapa la Sílvia Pérez Cruz. Pedazo de bella. Sílvia Pérez Cruz? La Sílvia Tomàs, tio. Sílvia Pérez Cruz, he dicho? Sílvia Tomàs, perdó. La Sílvia Pérez Cruz també canta molt bé. També canta molt bé. És un altre rotllo. No, no. Realment, realment se m'ha anat l'olla. Sílvia Tomàs, molt guapa. Realment sí, però sí. Perquè estàvem aquí, bueno, pues parlant del tema, concentrades, escoltant la música, sí. Tranquil·lament. I xerrant i de no? Tot, clar. Sí, sí, sí. Sí. Això deuria ser. Sí. Vale. Molt bé, més música combativa, continua el pim-pam-pum, a veure si ens en sortim avui. Mare meva. Sí, tot anirà bé. Ricky, amb què continues tu? Pues continua amb una estrena molt esperada i espero que no sigui decebedora per tots i totes. No. Porta-la tu. Els últimos que cierra. Hòstia. Això és una estrena? Bueno, estrenen disc. Hem fet un petit abans de només aquest tema, que jo sàpigui. No, no, estava espantat. És d'aquestes coses que dèiem pel 2016, no? És la primera en primícia? Sí. No ho he dit perquè volia mantenir la sorpresa fins a l'últim moment. És que l'últim que cierra és un dels meus grups... Te la vaig a dir, eh? Te la vaig a dir ahir... Ha anat de rasquis, això. La vam veure a les xarxes i vam pensar aquesta zona sí o sí, però jo veient el grup que era vaig pensar el Ricky, li toca al Ricky, va. Sí o no? Sí, a més, tenim una lluita. Amb el Manolo és una lluita perduda, perquè quan te'n dones compte ja l'ha tirat fa dies. I perquè jo és que quan us veig a vosaltres a la xarxa, que esteu allà en plan, ui, mira, he descobert això, o penjo aquest vídeo, dic, ui, això... Jo te'n desmarco. Esto es terreno desconocido. Jo us vas a buscar Skakore de Rússia, no? Sí. De fet, tenim una petita norma, que és que qui primer la veu, qui primer la comparteix, diguem, no, o la... O m'agrada o alguna cosa d'aquesta. Se l'emporta. Se l'emporta. Sí. S'ha de ser un màquina, has d'estar enganxada al Facebook dia i nit només per pescar alguna cosa. Hores extres, també li diuen. Jo no jugo, això. Tu no. Quan se t'acabi la biblioteca personal... Ja arribarà. Ja m'ho diràs. Bueno, doncs allò que dèiem. L'adelanto del pròxim disc d'aquest 2016, Les cuchillas del miedo, i crec que el tema és homònim, Les cuchillas del miedo, i hi ha un tema llarguet i amb aquest estil que tenen en els últims discos que a mi... Bueno... anem-hi. El último. Travesé desiertos, burlando las fronteras, me olvidé del miedo. Aunque este me moviera, pagué y no los tenía. Dineros de familia, me alimenté del polvo que alzó mi travesía. Déu-n'hi-do, l'último que cierre, estrenant cançoneta del nou LP. Molt guapa, molt guapa. Sí, sí. És veritat que estan com més com més aposentats, més tranquils, però bueno, el que tuvo retuvo. I, bueno. Más rock and rolleros, no? Igual. Sí, més rock and roll i van passant els discos i escoltes una cançó i dius aquesta ja l'he sentit o, sí. No, o és una altra. Ja. No. Val. Bueno, bueno, és el que sempre personal, diem, eh? És el que sempre diem amb molts grups que han fet aquesta evolució perquè passàvem als Envidia Cochina. Em sembla que estan a punt de celebrar el, o estan en l'any ja del 25 aniversari. Sí. Sí, que no és que, són pocs. Ja, ja, és que amb 25 tacos, la veritat és que no pots fer el mateix que feies del començament, però més que res perquè bàsicament perquè segur que t'avorreix. Saps? Vull dir, segur que els nostres problemes no s'assemblen massa amb els que fèiem abans. Abans fèiem unes bromes, ara en fèiem unes altres i el tema ha de fluir, si no, malament rai. Bueno, i tu què, Isma? Jo, mira, continua la 183ena, continua el pim-pam-pum, més música combativa, donarem la benvinguda a Remenses, aquesta banda vallesana i d'altres comarques de punk rock formada als anys 90. O sigui que si no l'havíem escoltat no serà perquè no l'havien sonat abans. És un altre homònim, és un homònim, l'LP és homònim com ells, Remenses, del 1997, i la cançó es titula La gent del barri. Venga. Remenses, Déu-n'hi-do. Remenses. Sí. La veritat és que són del Vallès, són de Rubí, són de Terrassa, crec, són de diversos llocs i d'altres comarques, perquè com que venen dels anys 90 han anat canviant de formació també. Uh-huh. La veritat és que aquesta banda la vaig conèixer arran del Pol Roda, que va posar un temilla a la xarxa i bueno, vaig agafar-la, vaig pensar, aquesta penya... Molen. I sí, punk rock ben guapo, des del Vallès i altres zones, molt bé, aquí molt amb la gent del barri. Molt bé, seguim amb més música combativa, continua ara agafant el relleu al Manolo, tira't un canyón, va. Vinga, va. Avui, com comentàvem, el Ric i jo hem tingut un rifirrafe de temes, però també hem tingut un rifirrafe amb tu, Isma, sí? perquè portem el mateix grup. No és sé si al final has fet un canvi o què, però, no. Però els dos portem Policarpa i Sus Viciosas. Farem un bis. Dobleta, molt bé. Hem descobert aquest grup aquesta setmana i hem dit, vinga, pues, tirem dos. No? Li tira molta xitxa també aquestes, eh? Sí, sí. I llavors, com que ja anem molt encaminades... Pues, sí, comencem a esbarar. Sí, pues anem amb això, amb les Policarpa i Sus Viciosas, d'un grup de punk de Bogotà, un grup d'anarcopunk feminista. Jo porto un tema que es diu Policia de Mierda, del seu àlbum Libertat i Desorden, i aquí comencem amb la sessió de les Policarpa. Chicha! Comencem amb l'agenda que fem cada setmana aquí al Pim Pam Pum, en aquesta 183a edició. Jo us porto un acte que no és aquest finde, és el que ve, que és a Cantonal de Vallbona, aquestes companyes que comentàvem abans, que aquest dissabte 23 faran una jornada de curro, que ja tocava, que és per anar allà a ajudar a reconstruir la zona. I després hi haurà una presentació de l'ASAT, gent de França, d'aquesta zona defensada de Notre-Dame-des-Landes, i després hi haurà jocs i taller d'improvisació musical. Tot això serà allà a Cantonal de Vallbona, que per arribar-hi, bueno, està a la vora de Llinars, el tren és... Bueno, allà a la vora, ho busqueu, cantonal.net, tota la informació. Molt bé, el següent acte serà divendres 15 de gener del 2016 a Can Batlló, al carrer Constitució 19 de Barna. Jornada solidària amb les anarquistes represaliades. A partir de les 19 hores, xerrada del top a l'Audiència Nacional. La repressió continua, cronologia històrica per Guillermo Lorenzo i una persona represaliada a l'última Operació Pandora i un advocat de diverses detingudes a l'Operació Pandora. Serà el centre de documentació de Can Batlló. A les 9 hi haurà sopar amb pinxos i a més hi haurà exposició temàtica a l'espai de trobada de Can Batlló i a les 10 concert a l'Auditori de Can Batlló amb Ovidi al CUP, aforament limitat, tots els beneficis s'aniran destinats a recolzar els últims casos de repressió contra el moviment llibertari, com dèiem, divendres 15 a Can Batlló. No hi falteu. El següent acte serà aquest dissabte 16 de gener, que és l'últim Mercadillo Punk, que és aquest mercat que es fa, que s'acostumava a fer a Can Batlló. Serà el CCO L'Estilla aquest dissabte, com deia, que és al carrer Vilafranca número 22, a Metro Torrassa, i començarà a les 12 del migdia amb un taller do it yourself per a peques. A les 2 hi haurà Papeo Popular Vegano, i a les 6 de la tarda hi haurà concert amb The Proxenets i Roses Negres per a la Nòvia. El proper acte és el sopar antirepressiu solidari que es farà el dissabte 23 de gener a l'escola Antoni Gaudí, que està l'arquitecte de Calçada sense nombre de Cornellà de Llobregat, i comptarem amb l'actuació de Sílvia Tomàs, o sigui que és un concert de la Sílvia. La Sílvia Pérez. No, ah, no. Sílvia Tomàs, la que hem posat. Quanto cabrón. I això, actuarà ella, i hi haurà una rifa de panera entre les assistents, i tot solidari per també les últimes actuacions policials contra el moviment. Fem front comú a la querella feta per 15 policies municipals contra la regidora de la CUP a Terrassa. Trenquem els models policials repressius. Divendres 15 de gener, a partir de les 6 de la tarda, presentació de la campanya a càrrec dels col·lectius organitzadors, xerrada i debat amb Joan Tamayo, advocat i activista social, Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona per Guanyem, Albert Boada, regidor de Crida per Sabadell, David Fernández de la CUP Nacional. Això als Amics de les Arts al carrer Teatre número 2 de Terrassa. Divendres 22 de gener a les 10 del matí als jutjats de Terrassa, roda de premsa de suport a la regidora del CUP querellada per la policia municipal, amb Benet Salelles, advocat i membre de la CUP Nacional, i representants de la CUP local i d'Alerta Solidària i el SAT. Sembla que hi haurà algú que està per aquí a prop. Dijous 28 de gener, a partir de les 20 hores, concentració al Raval de Montserrat, coincidint amb el ple municipal, organitza la CUP de Terrassa, Alerta Solidària, el SAT, i col·labora el grup d'opinió dels Amics de les Arts. El 23 de gener, al CCA Can Vies, ensenyem a pensar, no a obeir, a partir de les 12 del migdia, titelles, amb la cuentista Rínxols 2, a les 2 dinar, a les 5 xerrada, presentació de la ILP d'Educació per l'Assemblea Groga de Sants amb el David Canyo, i de 6 a 10 rumba del barri amb els Neuita i música ambient. Això serà, com deia, amb el CCA Can Vies, que és al carrer Jocs Florals 4042, perdó, del barri de Sants. El proper acte serà Ni sola ni aïllada, enfortim les xarxes de suport mútua. Serà un cercavila contra la precarietat laboral i serà aquest proper 16 de gener a les 6 a la plaça del Mercat de... D'on? La plaça Mercet? A la plaça Mercet, sí, d'aquí de Sabadell. D'aquí de Sabadell, vale. Això pues, mateix. Perfecte. I més actes dins del que és l'agenda, el Cor Escales, un trajecte de dignitat contra la precarietat, que corre la voz, corrent des de Bilbao fins a Barcelona. Els beneficis aniran destinats al Cor Escales, Vermut Solidari, amb Davids i Company i Micro Obert, el diumenge 17 de gener a partir de les 12:30 al Casal Popular Tres Voltes Rebel, que és el passeig Urrutia 125. El Casal Popular Tres Giris. És igual. Se m'ha ido, eh? Sí. Sílvia Pérez Cruz? Sí, era... Sí. Però l'interessant aquí has dit corrent de Bilbao a Barcelona. Sí, és un Cor Escales que es fa, doncs, això de poble en poble, és com una mena de correllengua, per dir-ho d'alguna manera, amb tot el tema de la resistència a Movistar, i que va de Bilbao fins aquí, i bueno, aquí s'estan fent actes de promoció, aquest era un, el CP, el Casal Popular Tres Voltes Rebels. Sí, no altres giris, que van desallotjar fa uns mesos. Bueno, el següent acte és un concert que aquí al Pim Pam Pum ens haurien de donar entrades, sí, pel programa, perquè toquen els Serpa Viejas, els Casparrata i Aprieta el Gatillo, tributo a Cicatriz, més el DJ Lumbreiras, que serà el dissabte 23 de gener al Mamà Mandagua de Cerdanyola, i que esperem que estiguin escoltant el programa i ens regalin entrades. El proper acte, mira, torna a tocar Gatillazo. Ah, no, torna a tocar, no sé si tocava en l'últim acte. No, no, és que últimament toquen molt, eh? Sí, oi que sí, que n'hem llegit d'actes de Gatillazo fa res. Estem sembrats, bueno, o m'ho sembla? Eh? Estem sembrats o m'ho sembla? Estem sembrats, estem sembrats. La qüestió és que, no us ho perdeu, toca Gatillazo i Non Servium. Serà el proper 29 de gener a la sala La Mirona de Salt, així que ja ho sabeu, un altre bolazo. I em sembla que és l'últim acte de l'agenda, efectivament. FIE Mai Més, gran mobilització contra el FIE davant del FIE el dissabte 30 de gener a partir de les 11, no hi falteu, penya. I fins aquí la secció informativa del programa. Estem sembrades. Avui és que som molta gent aquí. Ah, hi ha molt públic, estem nervioses. Ha arribat el Palli, a més fa anys. Felicitats, guapo. Per molts anys, Palli. És que la gent que ens escolta des de casa no s'imagina lo petit que és aquest espai. Quan comencem a dir, ah, arriba no sé qui, no sé quan, i vinga. Sí, sembla que hi cap molta gent i no. Això encara es diu la sala del president? Sí. I llavors sí. Ara és Can Puigdemont? Puigdemont. No. Puigdemont. Això és Can Corbi. Can Corbi? Bueno, el que sigui, comencem una volta o què? I tant, fum-li. Vinga, va, més música. Vaig jo. Comencem, no sé quina volta és, però... La quarta. Tornem a començar. Jo ara us porto... Replem el clau. Porto una perquè els antics del programa s'enfadin amb mi, perquè no sé si ho sabíeu, però va morir David Bowie. No m'ho puc creure, tio. Ah, deixa'm acabar. Va morir David Bowie. David Bowie va ser una persona important a la història de l'univers. Llavors, als anys 70 va fer un temazo que es deia The Man Who Sold the World, l'home que va vendre el món, i Nirvana va fer una versió que val molt la pena escoltar, i és d'un unplug d'aquests que van fer per MTV el 94. Així que... El Duc Blanc. Sí, una versió de David Bowie per acomiadar-lo. We passed upon the stair, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you'd died. Thank you. Què, encara em voleu decapitar o no? No. És un temacle. És un temacle. Bastament coneguda del seu Unplugged, Déu-n'hi-do. Jo per la pressió aquesta inexistent però que existeix... Jo sóc molt fan de, bueno, he sigut molt fan de Nirvana de tota la vida i sempre em costa portar-los i me n'alegro que algú... Però si estem molt suaus, amb això de la pressió que dius, estem molt suaus. Jo abans des de que va passar l'Ara per aquí, que se'm va anar tot a Norri. Però... L'Ara ho va patar tot. Amb la seva versió del pim-pam. Pim-pam-pop. Més música combativa, això no s'atura, estem passant-nos-ho d'allò més bé. Esperem que allà on estigueu també sigui així. Què, què ens portaràs ara, millor dit? M'uneixo a la secció Skacore. Skacore per la vena. Un mes. Estem ja deixant una mica de banda la secció d'Espeina i ens estem centrant en l'Skacore, que Déu-n'hi-do també. És que val la pena. Lo eclèctics que arriben a ser. És que val la pena. És que val la pena. Ho sento, avui, mira, no sé. Està passant. M'ha usat, el Manolo no m'ha usat. Doncs bé, després de moltes trepitjades, de molts intents de trobar grups nous d'aquest estil i comprovar que el Manolo ja els havia punxat, n'he trobat un que per fi... A veure. Per fi són els... Com es diuen aquests? Mal Secreto, amb K. Mal Secreto. Mm. Secreto. De Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara. Estem sembrats. Silvia Pérez Cruz de Guadalajara. Jo he dit, deixa'ls que tirin milles tu, que això va. Queda gravat, en quedarà constància quan ens escoltem, ja sí. Riurem una estona, va. Un tema dedicat a la Maria Sirvent, per tot això que estan passant a Terrassa, amb la xusma aquesta de la Pasma. Els 15 monillos aquests que la lien. Pues porto un tema que es diu Bulldog, d'aquesta penya amb el Secreto, i bueno, a disfrutar-la. Foli. Vengo a contar la historia del mundo policía nacional. Le gusta torturar, le gusta disparar. Lo que más le gusta es robar la libertad. que ens enganxa el toro, penya. Uepa, que ens ha pillat. És que, core, com és una miqueta eclèptic el tema, pues, ha acabat així molt sobtadament. És que no n'havíem tingut cap, no? Encara de... D'enganxada no, avui no. Avui. No. Bueno, una mica, bastant al principi. Una però l'havíem salvat. Molt, sí, bueno, molt lleugereta. També és que avui hem canviat les enganxades per unes altres coses sí, que... Sí. Durant la tertúlia, bueno, d'alguna manera. Va com va. Va com avui estem conreuant perquè estem sembrades. Més música combativa, més 183a edició. És el bis que abans anunciava el Manolo, són les Policarpa i sus vicioses. Abans ja les ha presentat força bé, anarco, punk feminista, hardcore, tres de Colòmbia, de Bogotà. Són Andrea a la guitarra, la Paola a la bateria i a la veu, i la Sandra al baix. És un tema extret de l'LP Libertat i Desorden del 1999 que s'anomena Libertat. Libertat, Policarpa i sus vicioses, partint la pana aquí al pim pam pum, rebentant la 183a. Molt bé, tio, avui sí. Ens hem tirat dos. Avui per partida perquè... doble, clar que sí. A més, mola perquè últimament ens estem tirant molts temes cada programa de dones, saps? I hòstia, com ha de ser? I ni, no ens està costant buscar ni res, vull dir que hi ha un mogollon de grups de dones. I són no... la meitat de la població. Ha d'haver-hi el mateix, clar que sí. Clar que sí. El que sí que és veritat que ja pot haver-hi la idea de que de vegades no n'hi ha tants, però sí, si busques, i més en l'àmbit que nosaltres toquem, mm-hmm. és una sort perquè hi ha un mogollon de noies, de dones que ho fan i ho fan de meravella. No, perquè tenim el concepte de que anys enrere no n'hi havia tants, potser, o no ens arribaven perquè tampoc no hi havia l'internet i tot això no ho fa tan fàcil. Però és que avui en dia ja ha canviat això. Ara ja si ho busques en trobes... I tant. Adojo. Molt bé, i ens encanta fer-ho. Més música combativa, ara el que reblarà una miqueta més el clau serà el Manolo, que estirà un tema zarrangano dels seus. Vinga, sí, pues, com que ens encanta fer-ho, vinga amb un altre grup, són les Genderlex, un grup queer punk de Madrid. Porto un tema que es diu Marimacho i res, per seguir amb la onda que estem portant al programa. Chicha! Pero tras esa etiqueta se esconde la huella de un cuerpo. Yeah! Ahí va, ja estem d'aquest pal, eh? Déu-n'hi-do, eh? Com ens hem posat, eh? Sí, sí. Molt pues guapa, això, molt guapa. Les Genderlachs, a Queer Punk des de Madrid, per seguir amb el pim-pam-pum avui. Que guapíssima. Estem contentes avui. Estem contentes. Guapíssima, guapíssima la proposta del mestre Manolo. Comença l'última volta, no acaba, però comença a acabar. Ara és l'Eric el que agafa el relleu. Amb què? Amb què acabes, tio? Efectivament, doncs jo segueixo amb la Xerinola que estem portant i us porto un altre grup de Terrassa, en aquest cas són els Sigelpa, amb el seu folk, punk, folk o el que sigui. Sí, molt de fusió, eh? Sí, i us porto un single que vam fer el 2012, que és l'Atac dels Ultrapirates Pecadors. I bueno, veiem què us sembla per seguir ballant. Ballaruca! Ara ve, eh? Les polles ben erectes i els clítoris també. Que això som set pirates, set juglars, set mariners. Set animals omnívors, omnisexuals i omnipresents. Set forats al teu cel que mai heu sabut com omplir. Set forats on tu pots caure i no treure el cap mai més. Set forats de maldició que et porten directe a l'infern. Aquests bojos fent celta barrejat amb punk. A mi m'agrada molt aquesta penya. Barreja. Aquest doble bombo i aquest, és broma el que fem, però... Però ens ho passem molt bé. Sí. Ben guapa, guapíssima la proposta de l'Eric. És el típic grup que tenim a qualsevol festa major. Sí, no? Sí, sí, sí. Sí, de fet els vam portar a Barberà fa un parell d'anys. Sí. I a Ripo també. Fa por. I a Sarda. Sarda també. Mira, és que estan... Han estat i estaran. Ah, efectivament, mira, bona idea. Bona idea. Molt bé, més música combativa, això no s'atura, fa molta baixada, anem molt, molt esverades. Ara és el Ricky el que estira el seu darrer tema, diríem. Porta una estrena també de Terrassa, avui estem a Carenys, tots plegats. I és una estrena perquè és un grup molt novell, d'un col·lega que és de per allí a l'Atzur i del Casalet, el Xiveques. Uh-huh. Es diuen Botes Atades i fan el clàssic punkoi de tota la vida, no? I el tema en qüestió, pues, com no podia ser d'una altra manera, es diu Antifa. I a veure, i catem-los, a veure què us semblen. Ideas con de tipo de equipo de fútbol. Patapam, ha acabat així... Sí, perquè crec que encara és el màster, això. Potser encara no ho han acabat, o quan m'ho van passar... Està totalment editat i... Bueno, molt bé, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, la traia... Recent sortit del forn, això. O encara li falta el grill. No? No era d'Espeine perquè s'entenia i tal, però anaven donats, eh? A saco, sí, sí. Déu-n'hi-do. A pinyonetis, com... És que m'encanta aquesta expressió teva, Riqui. Anaven a pinyonetis. Molt bé, ens encanta fer aquest programa, ens encanta que ens escolteu, però com tot el que comença acaba, aquí acabarà la 183a edició del Pim Pam Pum. Com sempre... Oh. Sí. Oh. Sí. L'allarguem així? No, que en farem un parell segur. En farem un parell segur. No, que en farem dos, Palli. El Palli vol una cançoneta i mos n'anem. No, que en farem dos, com sempre. La primera em sembla que la tiro jo. És una banda, són els Indios, la banda madrilenya de hardcore punk anarca, amb el Pepe, l'Ignacio, el Guti, el Pepino, el... El Pepino. Sí. No t'inventis coses, eh? El Canino i el Perico. Sí, sí, sí, es diuen així. Vale, vale, vale. No rieu, a veure, busqueu la info i veureu que és Pepe, Ignacio, Guti, Pepino, sí, sí, Canino jo... i Perico. Jo corroboro, eh? Pepino, una... Canino i... Sí. Hòstia, jo vaig portar un tal Canino de Madrid. Sí, és un rapero. Però no tindrà res a veure amb no. Aquest, no? No, el que tu dius és el H. Canino. Aquest ja veureu que no rapegen gaire. Bueno, però pot ser versàtil l'home aquest. Potser sí, potser sí. No tant. No tant. Bueno, homònimament parlant, us haig de dir que és un tema i un LP que es diuen Ingobernables i que és de l'any 2000. I també voldria afegir que va dedicada al mestre Pollastre, que va ser qui la va seleccionar, va ser qui ens la va sol·licitar, i també a tota la gent de la Menuda, al Pol sobretot, que sempre està allà donant el callo. De fet, podríem dir que és l'únic espai públic, per dir-ho d'alguna manera, on es pot escoltar cada vegada que fem el programa al pim pam pum. Sí, perquè aquí el restaurant. Bueno, tot arribarà, tot ho farem. No, però tot està per fer i tot és possible. També és més complicat que en un lloc on la gent està sentada sopant, pues que escoltin el programa, sí, no? Sí, també que és veritat. Que escoltin Sin Dios. Clar, acabarien a sobre de les taules. Bueno, si poseu David Bowie, pues i la Silvia Pérez Cruz. David Bowie, Silvia Pérez Cruz, clar. Grans entre els grans. Molt bé, i el Manolo amb què t'acomiades, tio? Vinga, va, jo m'acomiado també amb, com l'Isma, avui sembla que ens acomiadem amb la secció d'Espeine. Dale, jo m'acomiado amb les Insurgentes, un grup de punk hardcore des de Medellín, de Colòmbia. Avui sembla que hem anat com pel Vallès i també per Colòmbia bastant. I res, porto un tema que es diu Alicia, per això també per acomiadar-nos. Molt bé, penya. Doncs perfecte. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Esperem que ens seguiu escoltant a radiotrama.cat. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. I... Bravo! Y me está dando la condición. desesperado el mundo. ¡Encontrado mi vida! ¡Desesperado el mundo! ¡Encontrado la realidad! Nerviosismo en la colmena por falta de palabras y altos dulces. Todos sus espíritus han arraigado su desesperanza, no conscientes a dónde ir. ¡Ahora es igual para ti! ¡No!